लंबी दीवारें चुनवा दो, लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिठा दो पहरे। लंबी दीवारें चुनवा दो, रस्ते में बिछा दो ऊंचे पर्वत सागर गहरे। तूफान कब रुकते हैं, बादल जब झुकते हैं। तूफान कब रुकते हैं, बादल जब झुकते हैं, सारे कह उठते हैं, सारे कह उठते हैं। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। सिंदूर मंगवा दे मांग मैं तेरी भर दूं चुटकी भर से।